Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Niebawem nowe obostrzenia epidemiczne, wśród nich ograniczenie ruchu granicznego między Polską a Czechami i Słowacją. Katastrofa śmigłowca na Śląsku, maszyna rozbiła się koło Pszczyny, zginęły dwie osoby, dwie kolejne są ranne. Będą sankcje dla Rosji w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego. Jutro lub w środę rząd ma ogłosić decyzję w sprawie obostrzeń sanitarnych. Wśród nowych rozwiązań ma być ograniczenie ruchu granicznego między Polską a Czechami i Słowacją, zapowiedział w TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski. Chcemy, aby osoby, które wjeżdżają do Polski, musiały wykazać się negatywnym testem w kierunku koronawirusa. Oczywiście, jeżeli takiego testu nie mają, to będą musiały odbywać kwarantannę. Wśród innych rozpatrywanych rozwiązań są ograniczenia dla poszczególnych regionów. W tym kontekście minister wymienił województwo warmińsko-mazurskie, w którym wskaźnik zakażeń jest powyżej średniej krajowej. Kolejna regulacja może dotyczyć zasłaniania ust i nosa. Rząd już w ubiegłym tygodniu dał do zrozumienia, że będzie chciał, by jedynym możliwym rozwiązaniem były maseczki. Już od dziś wchodzi w życie nowa zasada. Osoby wracające do Polski z zagranicy, jeśli chcą uniknąć kwarantanny, będą musiały przedstawić zaświadczenie o zaszczepieniu preparatem dopuszczonym na terenie Unii. Zwolnione będą m.in. osoby uczące się w Polsce lub w sąsiednim państwie. Decyzja w formie rozporządzenia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dwie osoby zginęły, dwie zostały ranne w wypadku śmigłowca w miejscowości Studzienice koło Pszczyny. Szczegóły zna Agnieszka Loch. Śmigłowiec typu Bell 429 rozbił się w gęstej mgle około 200 metrów od szosy. Zginęło dwóch mężczyzn, którzy znajdowali się z przodu kabiny. Wraz z nimi podróżowali kobieta i mężczyzna, którzy zdołali wydostać się z maszyny. Jak poinformowała rzeczniczka pszczyńskiej policji Ewelina Rojczyk, akcja ratunkowa była bardzo trudna. Z uwagi na bardzo gęstą mgłę oraz podmokły teren leśny, służby na miejsce musiały dotrzeć pieszo. Po dotarciu do wraku strażacy zidentyfikowali w środku dwie osoby. Mówi rzecznik prasowy pszczyńskich strażaków, młodszy brygadier Mateusz Caputa. W środku dwie osoby były poza śmigłowcem, tam została wszystkim osobom udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc. Stan dwóch przebywających w szpitalu osób określa się jako poważny, lecz nie zagrażający życiu i zdrowiu. Na miejscu pracuje prokurator, policja oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Tomasz Greniuch zrezygnował z funkcji pełniącego obowiązki dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Media donosiły o tym, że w młodości używał nazistowskiego pozdrowienia. Zastrzeżenia budziły też jego późniejsze publikacje. Tomasz Greniuch pełnił obowiązki szefa wrocławskiego oddziału IPN-u od 9 lutego. Rezygnację z pełnionej funkcji przekazał na ręce szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Jarosław Szarek w przekazanym komunikacie poinformował, że rezygnację przyjął. W związku z zaistniałą sytuacją i okolicznościami pełnienie funkcji dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu przez pana doktora Tomasza Greniucha jest niemożliwe. Pan doktor nie pełni funkcji dyrektora oddziału we Wrocławiu. Tomasz Greniuch w przeszłości był działaczem m.in. obozu narodowo-radykalnego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Będą unijne sankcje wobec Rosji w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego i decyzją o zesłaniu go do kolonii karnej. Zielone światło dali ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów wspólnoty na spotkaniu w Brukseli. Beata Płomecka. Decyzję ministrów ogłosił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Rosja nie jest zainteresowana współpracą z Unią, wręcz przeciwnie, jest nastawiona konfrontacyjnie. Unia, nakładając sankcje, wykorzysta po raz pierwszy przepisy dotyczące restrykcji za łamanie praw człowieka. Nie obejmują one jednak przypadków korupcji, a to oznacza, że oligarchów finansujących reżim Władimira Putina na czarnej liście nie będzie. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, poproszony przeze mnie o komentarz, tak odpowiada. Niezależnie od tego, jak na to patrzymy ze strony moralnej, operujemy w określonym reżimie sankcyjnym jako ten sprowadzający się wyłącznie do przesłanek wynikających z pogwałcenia praw człowieka. Nieoficjalnie mówi się, że sankcjami mają być objęci szef Komitetu Śledczego, dowódca Gwardii Narodowej, szef Służby Więziennej i prokurator generalny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Oszuści podszywają się pod ZUS i wyłudzają pieniądze. Rzecznik Świętokrzyskiego oddziału oddziału tej instytucji mówi, że niektórzy z klientów w ostatnich dniach dostali wiadomości elektroniczne z informacją o rzekomej niedopłacie składek i konieczności uregulowania zaległości w ciągu 24 godzin. Paweł Szkalej podkreśla, że ZUS nie wysyła maili do klientów o rozliczeniach składkowych. Bądźmy czujni, nie dajmy się oszukać. Drogą mailową ZUS nie kieruje masowej informacji do swoich klientów dotyczących informacji o rozliczeniach. Za pośrednictwem takiej korespondencji elektronicznej klienci nigdy nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty. Nie ma tam żadnych podanych informacji, dlatego też jeśli odbierzemy taki mail z informacją, że mamy zapłacić jakąś składkę, mamy zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, absolutnie nie otwierajmy takiego załącznika. Jego otwarcie może spowodować zainfekowanie komputera, a oszuści mogą zdobyć dostęp do naszych danych. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Igi Świątek. Do 3-4 pokonała Amerykankę Madison Brengel i awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Adelaide. Polka zrewanżowała się rywalce za bolesną porażkę w ich jedynym dotychczasowym spotkaniu. Prawie 3 lata temu Brengel pokonała Igę, oddając jej ledwie 2 gemy. Koniec świetnej serii Piasta Gliwice. Po 10 meczach w PKE Ekstraklasie bez porażki piłkarze Waldemara Fornalika zaskakująco przegrali, i to w Gliwicach 0-1 z Wartą Poznań. Gola za 3 punkty dla gości strzelił Mateusz Kuzimski. Komentarz może być jeden. No, na pewno jesteśmy źli, że przegraliśmy ten mecz. Wiedzieliśmy, że zespół Warty jest niewygodnym przeciwnikiem, że potrafi bardzo dobrze się bronić. Żeby czekać na jeden błąd i taki błąd popełniliśmy, który spowodował, że straciliśmy tą bramkę. Ze swojej strony mieliśmy przynajmniej 2-3 sytuacje, po których powinniśmy zdobyć bramki. Tak się nie stało. No i czasami w piłce tak bywa, że nie zawsze zespół, który stwarza więcej sytuacji, wygrywa, i to miało miejsce dzisiaj. Mówił trener Piasta Waldemar Fornalik, określany w piłkarskim światku mianem Waldka Kinga z uwagi na imponującą pracę na krajowym podwórku. Pod siatką też jeden mecz w plus lidze. Ślepsk Suwałki we własnej hali 3-1 wygrał z Treflem Gdańsk. Najważniejsze, że się przełamaliśmy, bo tego drużyna na pewno potrzebowała. W ostatnich kilku meczach brakowało w tych końcówkach skuteczności. Dzisiaj tą skuteczność na pewno poprawiliśmy, choć szkoda, że nie zamknęliśmy tego w 3 setach, bo powinniśmy tak zrobić. Tak spotkanie skomentował atakujący Ślepska Bartłomiej Bołądź. To w siatkówce, a pod koszem, zwłaszcza w Hiszpanii, sporo mówi się i pisze o rychłym powrocie u schyłku kariery do Barcelony legendy tamtejszej koszykówki. Pau Gasol z Katalonii do NBA wyjechał w 2001 roku i za oceanem zrobił karierę. Między innymi 2 razy wygrywał najlepszą ligę na świecie w trykocie Los Angeles Lakers. Kontrakt z Blaugraną ma podpisać jakoby jeszcze w tym tygodniu. Podobno marzy mu się wyjazd na 5. Igrzyska Olimpijskie. I znów futbol, tym razem na Wyspach. Brytyjski rząd bardzo ostrożnie planuje powrót kibiców na stadiony. Zakłada się, że mogliby wrócić na trybuny dopiero 17 maja i to w liczbie nie przekraczającej 10 tysięcy. Co ważne, ciekawe, ale i dziwaczne, sezon w Premier League ma się zakończyć 23 maja. Kończymy opinią Marco van Bastena. Starszym kibicom piłki nie trzeba go przypominać. Młodszym podpowiemy, że z reprezentacją Holandii wywalczył Mistrzostwo Europy, 3 razy zdobywał też złotą piłkę. Opinią o Robercie Lewandowskim i Erlingu Holandzie. Były zawodnik m.in. AC Milan stawia sprawę jasno. Holand to bardzo inteligentny zawodnik ze znakomitą techniką. Już teraz jest lepszy niż Lewandowski. W tak młodym wieku tak bardzo dominuje. Zachwyca się młodym Norwegiem van Basten. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się jeszcze po 9:00. Wtedy zajrzymy za ocean i sprawdzimy, jak blisko jest do trzeciej walki Mike'a Tysona z Evanderem Holyfieldem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj ciepło, ale dużo mgieł. W Szczecinie stopni 15, w Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, w Poznaniu, w Łodzi tutaj od 12 do 13 stopni, trochę mniej w Bydgoszcz, Warszawa, tutaj 10-11. Reszta kraju od 8 stopni w Gdańsku, przez 6 w Olsztynie, 5 w Białymstoku, po 4 stopnie w Lublinie. Tak to dzisiaj wygląda. Dużo mgieł, zatem uważajmy na drogach. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

pora na trójkę. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Dwadzieścia minut temu minęła godzina ósma. To jest moment, w którym do studia przychodzi Michał Migała i opowiada, jak to było 30 lat temu. Trzy dekady temu. Wiadomości z kraju. W Polsce instalowane są już pierwsze maszyny zawijające owoce, warzywa, a także inne produkty żywnościowe w elegancki plastik. Położone na styropianowej tacce jabłka owinięte termokurczliwą folią prezentują się znakomicie. Być może już wkrótce do lamusa odejdą szare papierowe torby, które kojarzą się z PRL-em. Dzięki użyciu plastiku polska żywność już wkrótce nie będzie odbiegać wyglądem od tej importowanej z zachodu. A w Związku Radzieckim dekretem prezydenta zamrożone zostały wszystkie indywidualne konta bankowe. Pieniądze mogą być zwrócone, jeśli obywatel wykaże legalne źródło ich pochodzenia. W przypadku wieloletnich oszczędności może być to nieco problematyczne. Zaś ci, którzy chowali gotówkę w szufladzie bądź w materacu, mogą mieć jeszcze gorzej. W myśl nowych przepisów wszystkie stare banknoty tracą ważność. Dekret został wprowadzony w życie bez wcześniejszych konsultacji. Wielu obywateli na wieść o utracie wszystkich życiowych oszczędności zareagowało omdleniami i załamaniem nerwowym, a przed okienkami bankowymi dochodziło do dantejskich scen. To było 3 dekady temu. Michał Migała, dziękuję. Z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie. Daria Zawiałow, Malinowy Chruśniak. 24 minuty temu minęła godzina 8. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj o tym, co bym zrobił, gdybym się nie bał. Wróćmy do tego na chwilę, albowiem nie dzięki teorii, nie przez terapię, lecz przez uczenie się na własnych doświadczeniach. W taki sposób najczęściej wielu z nas próbuje zwalczyć lęk czy strach. Między innymi o to, czy jest to skuteczna metoda, psycholog Kamilę Kozioł zapytał Paweł Turski. Jaka jest różnica między strachem a lękiem? Jakiś czas temu badacze mocno rozróżniali lęk i strach od siebie, mówiąc, że lęk jest czymś, co nie do końca można udowodnić, coś, co nie do końca jest prawdziwą obawą przed czymś. Natomiast strach jest czymś, czego możemy doświadczać i to jest coś, co rzeczywiście może nam w jakiś sposób grozić. Natomiast teraz już często mówi się i o lęku, i o strachu jako o definicji tożsamej, to znaczy o tym, że jest coś, czego się obawiamy, wobec czego czujemy obawę i strach. W jaki sposób możemy pokonać strach czy lęk? Jeśli będziemy trzymać się tego starego rozróżnienia między lękiem a strachem, jeśli ktoś doświadcza strachu przed czymś, to jednym z podstawowych działań dla tych osób jest zrozumienie tego, czego się boi, co mu zagraża, i jak w związku z tym może zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa, będąc narażonym na te czynniki zewnętrzne, które powodują u niego strach. Jeśli chodzi o lęk, to tutaj sytuacja dotyczy prawdopodobnie albo jakichś doświadczeń, które kiedyś ktoś miał w swoim życiu i one najczęściej generuje w nas to poczucie lęku również w innych podobnych sytuacjach, w jakich się znajdujemy. Po czym możemy w ogóle poznać, że mamy do czynienia ze strachem? Może jest jakiś uniwersalny sposób pokonywania naszych lęków? Ścisk w żołądku, czy też szybsza praca serca. Mogą być to objawy strachu, którego możemy być nawet nie do końca świadomi. I zwiększanie świadomości na temat tego, co nas otacza i co w nas generuje różnego rodzaju emocje, jest bardzo ważne i znaczące w przypadku poznawania siebie i ewentualnie ujarzmiania tych lęków lub strachów, których doświadczamy. Człowiek wtedy też nabiera większego poczucia wartości i pewności siebie, co powoduje, że bardziej wierzy w siebie i mniej rzeczy się obawia lub mniej rzeczy się boi. Na poprawę naszej samooceny wpływ ma wiele czynników. Jak pokazują badania, tym najbardziej znaczącym jest opinia najbliższych, m.in. rodziny czy przyjaciół. Co bym zrobił, gdybym się nie bał? 2 2 7 3. 27 po 8. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład pralka Beko Slim 6 kg. Klasa A+++. Za jedyne 14 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:32. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami o niedopłacie składek. Chodzi na przykład o treści typu zapłać w ciągu 24 godzin składki ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach. Rosnące ceny źródeł ciepła to nie jedyny problem, który uderzy nas po kieszeni po tej zimie. Samego ciepła też potrzebowaliśmy znacznie więcej niż przed rokiem. W efekcie rachunek za ogrzewanie w bieżącym sezonie grzewczym może być nawet o 10-30% wyższy, szacuje Bartosz Turek, analityk HRE Investments. Najgorzej mają osoby, które ogrzewają domy korzystając z prądu. Ten w ciągu roku zdrożał o prawie 12%, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W sumie więc, jeśli nasze zapotrzebowanie na ogrzewanie wzrosło o ponad 17%, a ceny energii wzrosły o 12%, to może się okazać, że rachunek za ogrzewanie podskoczy aż o około 1/3. W lepszej sytuacji są osoby, które mają energooszczędne lub dobrze ocieplone domy, pompy ciepła albo spore instalacje fotowoltaiczne. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowania wobec firm wprowadzających na rynek marynarki, garnitury i koszule. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, doszło do tego po kontroli Inspekcji Handlowej, która stwierdziła przykładowo, że wełniana marynarka wełnę zawiera jedynie na etykiecie, a w jej składzie był poliester i wiskoza. Gdyby konsument wiedział, że w marynarce wełnianej nie ma ani grama wełny, mógłby odstąpić od zakupu bądź inaczej konserwować produkt. Będziemy coraz częściej wykorzystywać ustalenia Inspekcji Handlowej i wyniki badań laboratoryjnych do prowadzenia postępowań wobec nieuczciwych przedsiębiorców. UOKiK przypomina, że prawo do rzetelnej informacji to jedno z podstawowych praw konsumentów. Kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy w Trójce informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Za oknami dzisiaj mgły, ale kiedy tylko opadną, to pojawi się słońce w całym kraju. Temperatury wysokie, jak na końcówkę lutego. 15 stopni Szczecin, Gorzów, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków. Trochę mniej, bo 11 od Bydgoszczy przez Poznań, Łódź, Warszawę. Po stopni 6 do 8 Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Lublin czy Rzeszów. Słonecznie wreszcie. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert.

20 minut do godziny 9. Program Pora na Trójkę powoli dobiega końca, ale to nie oznacza tego, że tutaj nic się nie będzie działo na antenie radiowej Trójki, bo na przykład po godzinie 14 zabierzemy Państwa na wernisaż i na wystawę obrazów Szymona Chwalisza. To młody polski artysta, który szturmem podbija salony nie tylko w Polsce. Jego obrazy ma na przykład Slash z Guns N' Roses. Co ciekawe, Slash ma także gitarę pomalowaną przez Szymona Chwalisza. Szymon bierze instrument, po prostu maluje go ręcznie, nadając mu nowy wymiar i nową wartość. Te instrumenty przez niego malowane również na tym wernisażu można będzie zobaczyć. Po godzinie 14 więcej na ten temat. Tymczasem o samych gitarach autor Szymon Chwalisz. Te gitary są faktycznie takim jednym z najbardziej medialnych płócien, na których tworzę. Oprócz gitar też są kaski, czy kaski dla Kajetana Kajetanowicza rajdowe, czy kaski dla Maćka Kota na przykład dla skoczków narciarskich. Na instrumentach, gitarach malowanych przez Szymona Chwalisza gra m.in. Kuba Płucisz, gra Wojtek Pogorzelski z oddziału zamkniętego, to tylko niektórzy. Także na ten wernisaż Państwa zabierzemy po godzinie 14. Za chwilę Salon Polityczny Trójki poprowadzi Bartłomiej Graczak. Gościem będzie Michał Wójcik, minister w Kancelarii Premiera. Za zrealizowanie dzisiejszego porannego programu dziękuję Agnieszce Łukasiewicz, a program przygotowali Małgorzata Łukowska, Paweł Turski oraz Maciej Domański. A głos, który Państwo słyszą, należy do Łukasza Ciechańskiego. Wróci jutro po godzinie 6 rano. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Na dowidzenia. The Weekend, Save Your Tears, program trzeci Polskiego Radia. Dzięki. Surprise, a single teardrop falling from your eyes. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś naszym gościem jest Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wczoraj było spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Jakie jest stanowisko Solidarnej Polski po tym spotkaniu? Rzeczywiście odbyło się wczoraj wieczorem spotkanie, ono trwało kilka godzin. Według moich informacji dobre spotkanie, szczere spotkanie i nie ostatnie. Będą kolejne spotkania w ciągu następnych kilku dni. No, trzeba pewne kwestie rozwiązać. Pojawił się pewien protokół rozbieżności w ramach Koalicji Zjednoczonej Prawicy, ale myślę, że te sprawy, które nas no, może nie tyle dzielą, ile mamy inne stanowiska, inne punkt widzenia na pewne sprawy, że to zostanie rozwiązane. A jakie są to sprawy? No, panie redaktorze, jest sporo takich spraw, że to pan obserwuje, jest pan częścią jakby tego świata medialnego i pan wie, że to jest kwestia między innymi tego, co na Radzie Ministrów stawało, czyli programu energetycznego Polski, kwestia dotycząca dymisji Janusza Kowalskiego, kwestia dotycząca między innymi zasobów własnych Unii Europejskiej. Jest parę takich spraw. Ja mówię to oczywiście ze strony Solidarnej Polski, ale zawsze potrafiliśmy przełamać różne problemy od wielu lat, szósty rok, praktycznie rzecz biorąc, piąty rok. No, można powiedzieć, panie redaktorze, że zawsze nam się to udawało zrobić. Zawsze musimy patrzeć na rozwiązywanie sporów oczami obywateli, oczami naszego państwa. Nawet sondaże pokazują, że ta koalicja przetrwa. Ludzie chcą, żeby ta koalicja trwała. Ja miałem okazję wczoraj być na Śląsku w okręgu bielskim i ludzie po prostu dzisiaj mają zupełnie inne problemy. Jakby trzeba te problemy rozwiązywać i przełamać to, co dzisiaj nas dzieliło w tej koalicji. No właśnie, ludzie mają swoje problemy. Okazuje się, że Zjednoczona Prawica też ma swoje problemy. Te problemy pewnie uda się rozwiązać. Kompromis pewnie uda się osiągnąć. Pytanie jednak, co ze wzajemnym zaufaniem, jeśli chodzi o liderów Zjednoczonej Prawicy. Wie pan, spory były w polityce, są i będą. I spory są także i w rodzinach, spory są w miejscach pracy. Cała sztuka polega na tym, żeby umieć znaleźć pole kompromisu. I to pole kompromisu w tej chwili jest szukane i z całą pewnością przełamiemy ten kryzys, który niewątpliwie od pewnego czasu ma miejsce w Zjednoczonej Prawicy. Natomiast dzisiaj trzeba patrzeć też na to z innego punktu widzenia. Otóż pytanie jest, czy jest alternatywa do tej władzy. No i tej alternatywy nie ma, bo jeżeli kilka dni temu pan Grzegorz Schetyna mówi, że nie ma możliwości, żeby opozycja zgromadziła 231 głosów, no to znaczy, że ma chyba dobre rozeznanie w tym, co się dzieje w opozycji. Oni nie mają ani programu, ani nie mają tej większości, nie mają pomysłu na siebie, na Polskę, na przyszłość. Także ja bym tutaj z dużym spokojem patrzył na to, co się będzie działo, na rozwój sytuacji w następnych miesiącach. Panie ministrze, czy miejsce Janusza Kowalskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych zastąpi inny polityk Solidarnej Polski? Rzeczywiście jako formacja mamy zagwarantowane miejsce w Ministerstwie Aktywów Państwowych, więc to wynika z umowy, która nas łączy. Szkoda, że do tej dymisji doszło. Bardzo cenię Janusza Kowalskiego. Natomiast oczywiście wyrazisty polityk, który ma swój punkt widzenia. Natomiast no, taka decyzja została podjęta. Na razie nie wiem, czy ktoś ma go zastąpić, czy nie. Myślę, że to jest jeszcze za wcześnie. Co do punktu widzenia Janusza Kowalskiego, dzisiaj rano Janusz Kowalski powiedział, że to źle, że Prawo i Sprawiedliwość odchodzi od swojego programu. Odchodzenie od programu Prawa i Sprawiedliwości jest czymś złym, jest czymś, Solidarna Polska się nie zgadza. Czy pan dostrzegł również odchodzenie Prawa i Sprawiedliwości od programu? To znaczy, ta agenda tych, zestaw tych spraw, które rzeczywiście wymagają pewnego omówienia, ona nawiązuje w jakiejś części również i do programu Zjednoczonej Prawicy. Natomiast mówię jeszcze raz, że po to jesteśmy w polityce, żeby myśleć o dobrym rozwoju. Ale pan się zgadza ze swoim kolegą partyjnym, czy nie? takiej diagnozie? No nie wiem, o czym mówił dokładnie, trudno mi powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć jedno, no, to jest koalicja trzech formacji. Każda formacja ma swój punkt widzenia. To jest koalicja trzech formacji i jak patrzę na szerszy, większy fragment wypowiedzi Janusza Kowalskiego dziś rano, to co dzieje się od 2019 roku, od wyborów, jest trochę niepokojące. Na ten temat rozmawiamy w ramach koalicji. Odchodzenie od programu PiS jest czymś, z czym Solidarna Polska się nie zgadza. Więc pan mówi koalicja, Janusz Kowalski mówi, że to, co się dzieje od dwóch lat, jest niepokojące. No ale przyzna pan, że jednak potrafimy zawsze znaleźć rozwiązanie różnych problemów. No, słyszał pan o jakiejś koalicji w Polsce kiedykolwiek, gdzie nie byłyby różne wątpliwości, rozbieżności? Czasami waszym rozwiązaniem różnych problemów jest po prostu niepodejmowanie już kwestii, która poróżniła obozy Zjednoczonej Prawicy. Na przykład piątka dla zwierząt. Tematu nie ma, no, przynajmniej na razie. No dobrze, są oczywiście też inne tematy, no, chociażby ten mechanizm unijny, wie pan, co nas między innymi poróżniło. No, my inaczej patrzymy na kwestię chociażby mechanizmu, który został przyjęty, zaakceptowany na szczycie Rady Europejskiej. Inaczej patrzymy niż nasi przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości, co nie znaczy, że oni mają złe intencje, no bo to nie tak jest. Jest pewne pole do dyskusji i to dobrze, że jest taka dyskusja. My uważamy, że to może być niebezpieczne dla naszego porządku prawnego i w związku z tym ta dyskusja jest podejmowana. Skoro nawiązał pan, panie ministrze, do tego mechanizmu, jest około 3 tygodni do tego, by ten mechanizm zaskarżyć do Trybunału. Był taki pomysł, mówiliście o tym na początku stycznia, mówił o tym minister Kaleta tutaj na naszej antenie, wspominał o tym minister odpowiedzialny za stosunki z Unią Europejską, minister Konrad Szymański. I co dalej? Będzie ta skarga, czy jej nie będzie? Oczywiście chcemy, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął te kwestie, czy jest w ogóle podstawa prawna do tego, żeby tego rodzaju mechanizm przyjmować. Przypomnę, mechanizm łączący praworządność ze środkami unijnymi, bo uważamy, że takiej podstawy prawnej nie ma. Więc jeżeli mówimy o praworządności, to Unia musi zacząć od siebie. Ja mówię o Trybunale Sprawiedliwości, bo wniosek do Trybunału Konstytucyjnego był zapowiadany przez ministra Ziobrę. Ja mówię o tym, o tej skardze do Trybunału Sprawiedliwości. Tak. No zgadza się, mamy to samo zdanie. Ta skarga będzie rozstrzygnięta przez TSUE. No właśnie, to jest też dosyć ciekawa historia, bo co jeżeli, panie redaktorze, TSUE stwierdzi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że nie ma podstawy prawnej, a z drugiej strony będzie oczekiwanie ratyfikacji decyzji, którą przyjęła Rada. No to przyzna pan, że to jest nieco skomplikowana sprawa i takie pytania padały w różnych parlamentach, gdzie już ta dyskusja się odbyła. Czy Unia Europejska ma prawo do takiego działania, na przykład do zasięgania pożyczek. No, jeden z przykładów chociażby. Tutaj musielibyśmy dłużej na ten temat rozmawiać. Natomiast proszę pamiętać, że to spotkanie wczorajsze było dobre i ten kompromis zostanie osiągnięty. Tak jest, taki komunikat ma być zapamiętany. To jest dobre dla Polski. Taki komunikat ma być zapamiętany. Panie ministrze, w sprawie tak zwanego kłamstwa VAT-owskiego, które opozycja wam zarzuca wespół z dużą telewizją komercyjną. Wie pan dobrze, o jaki reportaż chodzi. Czy prawdą jest, że w latach 2018-19 wedle danych Ministerstwa Finansów udało się odzyskać, podkreślam słowo, odzyskać od tak zwanych mafii VAT-owskich 1% kwoty, która powinna trafić do budżetu? Panie redaktorze, skąd się wziął cały problem? No wziął się z tego, że właśnie jest kwestia całej procedury, jakby całego postępowania, które prowadzi na końcu do skazania danej osoby i przejęcia majątku na rzecz Skarbu Państwa. Przecież to nie jest coś, co trwa tygodniami czy miesiącami, bo to są bardzo trudne postępowania. Same śledztwa, one trwały kilka lat, bo przecież to są zorganizowane grupy przestępcze o charakterze międzynarodowym. Tak, ale premier mówił wyraźnie w trakcie kampanii prezydenckiej również, że odebraliśmy miliardy mafiom VAT-owskim. To pytanie teraz brzmi, kiedy te miliardy, od których mafii, panie redaktorze, ile miliardów? Proszę szeroko jakby spojrzeć na tą sprawę. Czy 181 to jest więcej niż 123? Więcej. No więcej. No to jeżeli wpływ do budżetu państwa jest 181 miliardów złotych z tytułu VAT-u, no to jest więcej niż 123, które było w 2015 roku. Jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tak gospodarka się rozkręciła? Nie tylko. Dlatego, że zorganizowane grupy przestępcze przeniosły swoją działalność poza granice kraju. Te pieniądze, które... Tak, tak. Ja wszystko, ja te dane znam. Widziałem te wszystkie grafiki kancelarii premiera. Wiem, że luka VAT-owska maleje, ale od 3 lat na przykład luka VAT-owska jest na tym samym poziomie. Ale no nie, no, tak wskazują dane Ministerstwa Finansów. 2015 luka VAT-owska 24%. Ja mówię od 3 lat. 2019, no dobrze, 2019 luka VAT-owska 12%. Czy 24 to jest więcej niż 12? No jest więcej. Jeżeli niż w szerszej perspektywie to porównamy, spadek jest zauważalny, a właściwie wzrost dochodów budżetu państwa. Bo ten, jak ja sam nawet analizowałem, między 2014 a 2019 to jest różnica 117 miliardów. Ale nie o tym jest ta dyskusja. Dyskusja jest o tym, ile miliardów konkretnie od konkretnych mafii, przestępców udało się odzyskać. To jest ta dyskusja. Ja wiem, że jeżeli będziemy generalnie rozmawiać o systemie podatkowym, to wyjdą inne wnioski. Znaczy, powiem panu tak. Często pytanie mam stawiane inaczej nieco. Ilu siedzi w więzieniach? No, tutaj mogę powiedzieć tak. W 2019 to było 404 osoby tymczasowo aresztowane. Więc wie pan, czy możemy przyjąć już, że oni siedzą w więzieniu, czy nie? No bo to też jest taka dyskusja. Kwestia zabezpieczenia środków to jest 10 miliardów. I prokuratura te środki zabezpieczyła na majątku tych, którzy podlegają jakby postępowaniu karnemu, a z tej kwoty jaką część stanowią te wyłudzenia VAT? No, ze spraw VAT-owskich generalnie to z tego co wiem to jest około 10 miliardów na pewno. Natomiast musi pan pamiętać, że kwestia skazań to jest kwestia odrębna już i kwestia przejęcia na rzecz Skarbu Państwa środków to jest osobna jakby kwestia. No musimy poczekać do tego, aż sądy sprawę zakończą. Ale ja się zastanawiam, dlaczego jest próba mieszania przy tym. No, bo wie pan, bo ja tego nie rozumiem za bardzo. Czyli ja podaję konkretne liczby. Mówię panu, ile siedzi w więzieniach, tak? W tymczasowo aresztowanych 404 to jest więcej niż 163, a 163 to jest liczba tych, którzy byli w tymczasowych aresztach w 2015. Więc to jest taka rozmowa o niczym właściwie. No myślę, że jednak o bardzo ważnych kwestiach, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, panie ministrze. Pan zajmuje się między innymi prawami człowieka. Szwedzki rząd rozważa śledztwo w sprawie nielegalnych adopcji z zagranicy, które miały miejsce od roku 60 do 90 ubiegłego wieku. Było ich 60 tysięcy, a okazuje się, że było przy nich bardzo dużo nieprawidłowości. Były odbierane rodzinom biednym, często wykupywane od rodzin biednych, a nawet zabierane. No, rozmawiamy o kwestii praworządności. Jakby nie było, wie pan, nie słyszałem, żeby Szwecja miała problemy z praworządnością, czy Holandia, gdzie dokładnie tego rodzaju problem był zdiagnozowany kilka tygodni temu w Holandii, gdzie, wie pan, specjalny raport powstał i się nagle okazało, że mogło dojść do sytuacji no, absolutnie niedopuszczalnych kupowania dzieci, przejmowania siłą dzieci z innych państw. Chodzi o cały proces adopcyjny, który nie był transparentny, był nieuczciwy po prostu i w Szwecji, jak się okazuje, wczoraj dowiadujemy się, że władze pokazują, że u nich mogło dojść do takich samych sytuacji. No to ja się pytam, gdzie jest praworządność. To w takim razie na forum unijnym, tylko wie pan, tam jest mowa o roku do 90 roku. Ja się pytam, co się działo później. Nas interesuje, co się działo do dzisiaj, tak? Skandynawski system też jest specyficzny, jeżeli chodzi o ochronę praw dzieci. Nie ma co się czarować. Czy będzie się alarmować struktury unijne? Ale uważam, że absolutnie powinniśmy na ten temat porozmawiać. Dlaczego mamy nie rozmawiać na temat praworządności w Holandii? Będziemy pewnie o tym jeszcze rozmawiać w kolejnych naszych spotkaniach. Dziękuję panie ministrze. Gościem Trójki, gościem Salonu Politycznego Trójki był minister Michał Wójcik. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Co za uśmiech! Udany dzień? Tydzień! Z Netto każdy tydzień jest udany.